राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज रात्रि में बातें कर रहे थे तो सुख से दुख से को भी जाता कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। साई भाई बहन सब ध्यान देकर सुना सुख से दुख से न को भी दाता परो दाते तो बुद्धि ऐसा दूसरे ने दुख दे दिया उसने दुख दे दिया उसने दूसरा दुख देता है ये कुबूती वाला ही है। अहंकारो मीठी मिसाल माना मैंने ठीक काम कर दिया मैं ठीक कर दिया ये मिसाल विमान है। अहंकारो ती मिसाल विमान है तो स्वकर्म सूत्र गलतो ही लोक सब लोग अपने अपने कर्मों से गूंथे हुए हैं अपने कर्मों से ही दुख पा रहे अपने कर्मों से सुख पा रहे पहले किए कर्म ने अबार किए कर्म उसे ही सुख दुख हो रहा है परो दाते को बुद्धि अहंकारो मेरी प्रसाभिमान झूठा अभिमान है। स्वकर्म सूत्र गणितो ही लोक तो मनुष्य को ऐसा भाव नहीं रखना क्या मुझे दुख दे दिया ऐसा अगर भाव हो तो ये ठीक नहीं है क्योंकि सुख कर देने वाला अपना भाव हो तो किसी सुख देने सर्पानांच खलानांच परद्यापा भारिणाम सर्पों का दुष्टों का दूसरों का दुहन दूसरों का धन हरने वाले का अभिप्राय न सिद्धंती अगर ये अभिप्राय सिद्ध हो जाएगा तेरे दिन मरते दिन किसी को सुख देने देते सब खत्म करेंगे किसी को धन नहीं देगा सब लूट लेगा। भ्राविमान अभिप्राय न सिद्धांति यानी अभिप्राय सिद्ध नहीं होता तेने दम वर्तते जगत इस बार जगत वर्त रहा है तो दूसरा मेरे को दुख दे रहा है ऐसा न माने तो भाई ये संत थे वे कहा कर दे मेरे भाई कर्मों का फल है ये मेरे कर्मों का फल है। कोई तंग करता ना कर्मों का फल देना स्वकर्म सूत्र में तो ही लोग सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर ईश्वर दुख देता है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई जैसे जिसका भावना तैसे फल हो इस बात से दूसरा दुख दे रहा है ये भाव नहीं रखना नहीं सुख पहुंचा दिया ये तो भाव करो ये बड़े अच्छे है जो सुख पहुंचा रहे आदर उस आदर करना चाहिए उसका तो सबकी सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं भाई। कोई किसी व्यक्ति के द्वारा भोगता है वो इच्छा अनिच्छा परिच्छा, अनिच्छा से चल रहे हैं, ऊपर से फल टूट के पड़ गया, कोई दृष्ट गिर गया, कोई भीत पड़ गई, अनिच्छा से कोई दूसरे ने दुख दे दिया, ये परिच्छा है, और अपने कोई कर्म गया घटा लग गया, ये स्वेच्छा तीन होते हैं, अनिच्छा से परिच्छा से स्वेच्छा से काम करते हैं उसमें सुख दुख हो जाता है। तो प्रार्थ का फल तीन तरह से आता है, अपनी इच्छा से करते हैं धन की प्राप्ति के लिए और लग जाए घटा और प्राप्त भी हो जाए तो भी पूर्व कर्म से हुआ है, तो भी पूर्व कर्म से हुआ है, दूसरा नहीं है। इस बात से मस्त रहो, कुछ कोई मार देगा कोई ठीक कर देगा किसी आदि बात नहीं। सर्पाणां च खलानां च तद्व्यवहारिणां अभिप्रायः न सिद्ध्यन्ते। हरदम भगवान का भजन करो, अपने अच्छे से अच्छे काम करते रहो, अपने तो सुख पहुंचाओ। यमन हरिदास जी थे, चेतन महाप्रभु के सत्संग में एक मुसलमान हरिदास नाम थे, तो मुसलमान कह रहे तुम काफिरों को मत जाओ, वो सत्संग में जाते तो मार पीट दे, वो माते कोड़ा हरी बोल हरी बोल भगवान नाम बोलोगे मार रहे हरी बोल हरी बोल। एक राजा ने कहा कि ये बैठा है साधु, इसको तंग करना है, उठा देना है, बेशक गई बेशक गई बात करनी है, बात नहीं मेरा जप करता हूँ, मेरा जप पूरा हो जाए बस, फिर ये मेरा पिछड़ा भगत हो गया, अब टाइम नहीं है। दो तीन दिन बस रही रात तो ये दिन रहेगी सब भी, अब हमारी नींद रही है, अब हमारी भिक्षा करनी है, अभी मेरा नाम जप करना है। तीन दिन के बाद मेरे मन में पैदा हुई कि देखो वो कितना साधु अच्छा है, मैं तो बड़ी दुष्ट हूँ, पच पोच हमारे बात करनी, हाँ बोलो बोलो क्या पूछो के मदर तो राजा के तू इन्हें दिखा दे ठीक अच्छा हाँ तो मार दे रहे ऐठे बैठते राम राम राम कर मैं जाऊँ के हिंदू को पता नहीं क्यों बैठे बैठे तू कर राजा राजा क्या करती है कि राम नगर बोलती है महाराज को लड़ाई राम राम करती है भक्त बने ऐसी बात है। तो वास्तव में दूसरा सुन दे दुख पहुंचा दे ऐसी नई बात है, अपने तो भगवान में सच्चे हृदय से लगे रहो भाइयों। ये मनुष्य शरीर केवल भजन स्मरण करने के लिए ही मिला है, वो दोषी बनाने के लिए नहीं। अपने तो रात और दिन भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे, नहीं तो झंझट में पड़े हुए समय बर्बाद कर दोगे, कुछ कर सकोगे नहीं, समय बीत जाएगा। इस बात से सच्चे हृदय से संतों ने कहा आंख मीच लो आंख मीच लो, एक साधु को मारने वाला है तो हमारे पास साधु सदे उड़ ले मार फिर चले गए। ये मार साधु की ओर रही साधु उठू तो देख लो ये मारा है तो मैं दुर्वृत्ति पैदा हो जाएगी। मारे कोई गर्व न मैंने ये पतो नहीं लाग जाएगा पहचान ला आदमी अब कौन मारी हो कौन नहीं मारे पत्तो संतों की ऐसी बात है। अपने को भजन में लगो भाई भगवान को याद करो। तीन दिन बेशिया बैठी रही मेरा ही मन बदल गया। ये संत को मैं तो देने आई बात करने बोलोगे क्या करना ये मेरे को इसने भेजी है ये तो ऐसी है दुख होता किसी को मेरे यार से अपने दूरी सुनी अपने दुख दुख से डरा रही है तो संतों का भाव तो एक ही है भाइयों। ये मनुष्य शरीर मिला है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संसार हृदय जो होती रहती सुख आता है दुख आता है कभी कहने कभी दिन आता है कभी रात आती है रात ही मांगी बत्ती कर लो ये तो आवाज है दिन रात्रि बस दिन रात आता रहता है। संसार का स्वरूप है ये वर्षा होती है वर्षा आती है कभी तापमान होती है कभी नहीं आती है कभी गर्मी के दिनों कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है कभी नहीं पड़ती है सर्दी के दिनों में सर्दी कभी पड़ती है कभी ज्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है होता है तो संसार का स्वरूप है इसे घबरा नहीं अपने भजन में से करो भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मौका है भाई मौका है मनुष्य शरीर का ये शरीर सफल हो जाएगा भजन में लग जाओ। भाई और बहन और छोटा और बड़ा और कोई हो मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है आराम आयास आराम कर भोगेंगे सुख में समय बर्बाद कर रहा है भैया क्यों समय बर्बाद कर रहे राम राम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे मेरे देते मूसा ताव गरिमा मारता करपटियारा पाव गया जख मारता भगवान जय सब ईश्वर रूप है एक ही भगवान अनेक रूप से है। अपने तो लीजिए कालू गए नहीं चाहे सूढ़ बंबू ला वृक्ष होता है और सूढ़ होती है मिल लंबी आप छाया में बैठ जाओ सूढ़ा नहीं तो छाया होगी छाया नहीं छाया में सूढ़ सूढ़ छाया से भी तो सुख लीजिए काड़ू के यदि छाया में सोन खोरा कांटा ही कांटा ही गया है अपार। राम जी और सीता जी में आपस में बात हुई तो राम जी ने कहा देखो ये जटा कैसी बन गया है, कैसे फूल आ रहे हैं खेल आ रहे हैं कि महाराज ये वृक्ष बढ़िया है, ये वृक्ष बढ़िया है, लत को आश्रय दिया है, ऐसा नहीं तो कहा चलते ये वृक्ष बढ़िया है। राम जी कहे लता बढ़िया, सीता जी का वृक्ष बढ़िया है। हनुमान जी को बोलिया भाई तुम न्याय कर दो, हमारा विचार हो गया, तुम न्याय करो क्या। सीता जी तो कहते हैं वृक्ष बढ़िया, राम जी कहते हैं कि लता बढ़िया है, तुम क्या कहते हो। क्या हमारा छन छाया बढ़िया है। ये न्याय कर दिया, छाया बैठे सीता जी पुरुष की महिमा करे स्त्री की महिमा करे, बोला शरण बैठा छाया बढ़िया है। सत्या की भी छाया है, पुरुष की भी छाया बढ़िया है, यो भगवान की कृपा बढ़िया है। वैसे राम राम राम राम राम राम राम बढ़िया बात है, भगवान ने बदल में लगे रात दिन, मौका है भाई मौका, मनुष्य का मौका बार बार नहीं, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की बोझ। और समय बीत जाएगा, बजे तेरे जाओगे खाली में जाओगे। जगत चतुराई छोड़कर होए मूड भजराम, मैंने मिल जाओ अपने तो बात है। सज सज्जनो ये समय बैठा न जाए, हरदम राम जी को याद करो, भगवान में लगे रहो, हरिशैन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई बन। संसार है वो तो आता है, तो लीला है, लीला है। कभी याद करे हाजिर में नर नार, ऐसे कभी दुखों का पार पड़ दे बस जाए हाहाकार, सब लीला है, सब लीला है। कभी आफत आ जाए, कभी संगति आ जाए, कभी वर्षा आ जाए, कभी हवा चले, कभी गर्मी आ जाए, कभी ठंडी आ जाए, तो होता है, तो हुआ करता है। अपना काम तो भगवान में लग जाने का है, जब अपना जन्म सफल हो जाए, सब भाई बहनों को सच्चे हृदय से ये मौका है। राग द्वेष में अशोक में समय बर्बाद हो जाएगा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कभी ब्राह्मण कथा आती है एकादश संतों ने बहुत बढ़िया बात कही है, शास्त्रों में पुराणों में संत महात्मा ने आचरण में ला कर दिखाया। तो भगवान को याद करो। दोनों की छाया में रहना पड़ बढ़िया अपना। हनुमान जी न्याय भगवान में लग जाओ, अनुकूलता प्रतिकूलता सब भजन में लग गए। प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होते हैं। ये तो जानते हो ना, प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते, प्रतिकूल में राजी होना चाहिए। बहुत अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, सब पाप पसम जाएंगे। बस अनुकूलता में राजी नहीं होना, राजी होने पुण्य खत्म होते, राजी नहीं हो तो पुण्य खत्म नहीं होते। प्रतिकूलता महाराज जी वहां से बाप और बाबा बड़ी कृपा करी, महाराज बड़ी कृपा करी। भगवान की कृपा है महाराज, प्रभु की कृपा है। भगवान की कृपा है अपने तो वही बड़ी भारी कृपा है भगवान ने, जो पर मौको ही हुई है। बस संसार में सुख और दूर आते जाते रहते, कभी दिन आता है कभी रात आती है, कभी वर्षा आती है कभी पवन चलते, कभी गर्मी आती है कभी ठंडी आती है। ये तो संसार का स्वरूप है। असली काम बदने भगवान लग जाना है भैया। दुर्लभों का दुर्लभ ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा से अच्छा मौका मिला है। भगवान के गुण गाओ, वहां पर आपने बड़ी कृपा करे, बड़ी कृपा करे। हर समय दुख भेजे तो बहुत कृपा करे, सुख भेजो ठीक है। सुख भेजा है सेवा करने के लिए, दुख भेजा है करना कुछ भी नहीं करे पाप न सो जाए। अपने कुछ करना भी नहीं पड़े यार पाप नष्ट हो जाए। बोलो कितनी लाभ की बात है, अपने क्या उद्योग गया। कोई दुख देता करता है अपने पाप नष्ट होते हैं। हमारे साधु थे वो आप पर वो रिश करते हैं कि मारेंगे कि मेरे को तो बुखार आ जाता है, हमने बुखार ही एक आदमी हमारे पापों का नाश है। गुण लीजे कालू के नए साया में शूल, कांटे की भी छाया है उसमें हे नाथ हे नाथ। सुख में ही दुख में ही समान तीन अवस्था होती है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है कभी भी शांति। भगवान मेरी देख कृपा कर अपने दुराजी जो बाहर आज बाहर। पुस्तकों में लीला बड़ी अपार। लीला कर कभी अवतार लेकर वहां लीला करते हैं, जाएगा संसार का उद्धार होता है। भगवान है, भगवान है, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। अपने तो भगवान ही सब देखो, सूत देखे ये योनि सब मनुष्य ही मिला है। सच्चे जैसे भगवान में रह जाओ, चलते फिरते उड़ते बैठते दो काम है, दो काम सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सब भगवान के भक्त हो जाए या सब जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे भाव सबको आराम हो जाए। कभी अपना सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी समाज सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, जाहि विधि राखे राम। भगवान के विधाओं पसंद है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मौका है, मौका समय चोग फिर का पछताने, का बरसा कृष्ण को।